تشاء، جس کو چاہے تو حکومت عطا کر دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے تو حکومت کے تخت سے اتار دے۔ جی ہاں، انسان نہ تو خود بخود تخت پر پہنچتا ہے نہ تخت سے اترتا ہے، اللہ ہی اسے تخت عطا کرتا ہے اور اللہ ہی تخت اسے اتار دیتا ہے۔ بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بندے کے اگر اختیار میں ہو تو اتنی دھاندلی کیوں کرے، پریشان ہو جاتا ہے آدمی، کیا کرنا کہ تخت باقی رہے، کیا کرنا کہ تخت باقی رہے۔ ان کو خریدتا ہے، ان کو خریدتا ہے، ان کا ووٹ خریدتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے اتنا کرنے کے بعد بھی اگر ہم چاہے تو حکومت نہیں دے سکتے، اتنا کرنے کے بعد بھی تم اپنی سی کر لو، ہم چاہے تو دیں گے، اگر نہیں چاہے تو سر نیچے پیر اوپر کرو، ہاتھ جوڑنا تو دور کی بات ہے، ہم تم کو حکومت نہیں دے سکتے۔ تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، بادشاہ دیتا ہے، وہ تنزع الملک من من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے کان پکڑ کر تخت سلطنت سے نیچے اتار کر فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ عز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وہ تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ بے فکر خیر، سب کچھ خیر اسی کے ہاتھ میں، ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں۔ کیا مطلب ہے؟ ساری چیزوں پر قبضہ اسی کا، ساری چیزوں پر تصرف اسی کا، عزت اسی کے ہاتھ میں، ذلت اسی کے ہاتھ میں، حکومت اسی کے ہاتھ میں، حکومت کا لینا دینا، چھیننا اور دینا اسی کے ہاتھ میں۔ پھر کاہے کے لیے وہاں جا رہے ہو بھائی؟ سوال یہ ہے کہ پھر اگربتیوں کا کیا معاملہ ہے؟ پھر چٹوں کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ پھر دوسروں کے سامنے جھکنے کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ پھر دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ جب کوئی اس کے علاوہ مالک ہے ہی نہیں، چیزوں کے اوپر اس کے علاوہ کسی کا تصرف ہے ہی نہیں، عزت اسی کے ہاتھ میں، ذلت اسی کے ہاتھ میں، آیت کریمہ بتا رہی ہے، پھر اگر بتی کا مطلب آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا، ناریل اور اگر بتی کا اور چدر کا مطلب آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے، بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جو کچھ دے سکتا ہے نا اس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، اور جو نہیں دے سکتا اس کے اندر بھی ایک صفت ہوتی ہے۔ کیا بات کہی؟ جو دے سکتا ہے اس کی ایک خصوصیت ہے، اور جو نہیں دے سکتا اس کی بھی ایک خصوصیت ہے۔ وہ آئے کی پڑھ دیتا ہوں، سوال کو سمجھ میں آ گیا نا، کہ جو دیتا ہے اس کی بھی ایک خصوصیت ہے، اور جو نہیں دے سکتا اس کی بھی ایک خصوصیت ہے۔ یہ آیت کریمہ، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے میں، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا کار پاس بنا لوں، مشکل کشا بنا لوں، اپنا ولی بنا لوں؟ اللہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اگلا ٹکڑا دیکھیے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، وہ کھلاتا ہے تو جو کھلائے اس کو معبود بنائیں گے، یا جو چادر کا اور اگربتی کا محتاج ہو، ناریل کھانے کا محتاج ہو، وہ معبود بنائے گا، معبود بنائے جانے کے لائق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جاری بات کی، جو کھلائے وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے، جسے کھلایا جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اور جو کھلاتا ہے وہی ساری چیزیں دے سکتا ہے، اور جو جو محتاج ہو کسی چیز کا وہ کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ آپ چادر کا کو دے رہے ہیں، اگر وہ آپ کو ساری چیزیں دے سکتا ہے تو چادر کا کیا مطلب ہے؟ ساری چیزیں آپ کو عطا کر سکتا تو اگربتی کا کیا مطلب ہے؟ ساری چیزیں اگر دے سکتا تو قبر کو پختہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری چیزیں اگر دے سکتا تو اگربتی سلجھانے کا کیا مطلب ہے؟ بڑی پیاری بات کہے گی کہ معبود وہی ہوتا جو کھلاتا ہے، جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہاں اگر وہ لینے سے خوش ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، آپ وہ چیزیں ان کو دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، پھر آپ کا کام بناتے ہیں، بغیر اس کے کام نہیں بناتے، نہ ناریل کے، نہ اگربتی کے، نہ چادر کے، اس کا مطلب دینے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، جو دیتا ہے وہ معبود بنائے جانے کے لائق ہے، جو کھاتا ہو، جسے کسی چیز کی ضرورت ہو کہ میرے پاس یہ چیزیں لاؤ، وہ کبھی معبود بنائے جانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی عجیب بات فرمائی کہ کسی چیز کا مالک ہونا اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں، تین شکلیں مالک ہونا کسی چیز کا، تین شکلیں ہوتی ہیں، یا تو وہ پوری چیز اسی کی ہو، جیسے ایک کمپنی ہے، میں اس کمپنی کا ہول اینڈ سول مالک ہوں، ایک ملکیت ہے میری کمپنی کے اوپر تنہا الون میں اس کا مالک ہوں، اور ایک ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں بلکہ میرا ایک اور پارٹنر ہے، دو آدمی مل کر کے اس کمپنی کو چلاتے ہیں، دو اس کے مالک ہیں، دو کمپنی چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے نہ تو کمپنی کا کوئی مالک ہے، نہ تو کمپنی کے اندر اس کی پارٹنرشپ ہے، بلکہ کمپنی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں چیزیں میرے ساتھ نہیں ہیں۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ خدا گمان کر لیا ہے یہ کائنات میں یعنی آسمان و زمین میں ذرہ برابر ملکیت نہیں رکھتے، لا يملكون مثقال ذرة، ذرے کے برابر مالک نہیں ہے، چلو ذرے کے برابر مالک نہیں ہے کائنات میں، آسمان اور زمین کے ذرہ برابر مالک نہیں، تو چلو مالک نہیں ہے، پارٹنر تو ہے۔ فرمایا گیا پارٹنرشپ کی نفی کی گئی، بولے دو نظیر اعظم تم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک، شرک مینز پارٹنرشپ، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، اچھا تو پارٹنر بھی نہیں ہے تو ہو سکتا سپورٹر ہو۔ آگے فرمایا گیا وما لہ منہم من ظہیر، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، سپورٹر بھی نہیں ہے۔ یہ تین ہی قسمیں ہو سکتی ہیں تائید کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ تینوں چیزیں میرے ساتھ نہیں ہیں۔ کائنات میں کوئی ذرہ برابر کسی چیز کا مالک نہیں ہے، پہلی چیز سوال پیدا ہو تو پارٹنرشپ میں ہے نہیں، ہمارا ہوتی ہی میں منشر پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، اچھا چلو پارٹنرشپ بھی نہیں ہے تو کوئی سپورٹر ہمارا ہوتی ہمارا منہم من ظہیر، کوئی ظہیر بھی نہیں، ظہیر مانے سپورٹر، کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے، یعنی ہو نہ تو کائنات کے ذرے ذرے کا میں ہی مالک ہوں اور میں ہی اس پر تصرف کرتا ہوں، میں ہی وہ تصرف ہوں۔ اب کہاں رہ گئی بات، ہی ختم ہو گئی، پورا مالک نہیں ہے، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، سپورٹر بھی نہیں ہے، پھر اللہ کا در چھوڑ کر کے دوسرے آسمانوں کے اوپر رکوع کرنا، سجدے کرنا، چڑھانے چڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی مطلب جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں، لا یخلقون شیئا، ایک چیز پیدا نہیں کر سکتے ہو، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، ولا یملکون لانفسہم، اور وہ اپنے آپ کے لیے نہ تو نفع کے مالک ہیں، نفع ولا ضرر، نہ تو نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، ولا یملکون موتا ولا حیات ولا نشورا، نہ تو وہ موت کے مالک ہے، نہ تو وہ حیات کے مالک ہے، نہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے مالک ہے، تمام ملکیتوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے جو ملکیت کی، مالکیت کی، ملکیت کی نفی فرمائی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آدمی مالکیت کے تصور کے اندر گڑبڑی سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بابا وہاں اللہ کے سامنے مچل جائیں گے، ہمیں بخشوا دیں گے، اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں جبرائیل جیسا فرشتہ ادب سے کھڑا ہوا ہوگا، سارے فرشتے ادب سے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور عجیب بات ہے کہ وہاں بھی یہی لا یملکون کا لفظ ہے، مالک نہیں ہے۔ اوپر سے آئے کیوں آ رہی ہے، رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا، بات کرنے کے مالک نہیں ہوں گے، وہ بات کرنے کا مالک نہیں ہوگا، یہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر کے کسی کو بخشوا سکے، بات کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ تو مالکیت کے غلط تصور کی وجہ سے آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے، چلو اللہ کا در چھوڑ کر اس کے در سے منسلک ہو جاؤ، اس کے در سے اپنا رب سے جوڑ لو۔ مالکیت کے غلط تصور کی وجہ سے آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کے اندر لفظ مالک کا استعمال کیا ہے کہ حقیقی مالک اس کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن بھی حقیقی مالک وہی یوم الدین کا وہی ہوگا۔ مالک یوم الدین کی تفسیر جاری ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھی طور پہ قضا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرح بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں. ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور تیری ہی مدد ہم چاہتے ہیں. ایاک جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیری ہی, اختصاص ہے, حسر ہے. اس آیت کریمہ میں توحید خالص کا بیان ہے, اور اللہ تبارک و تعالی انسان سے خالص توحید کا مطالبہ کرتا ہے. اسلام کا یہ سورہ امتیاز ہے کہ وہ خالص توحید کا حامی ہے, ورنہ شرک کی ملاوٹ والی توحید تو پہلی قوموں کے اندر بھی تھی, پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ اور شرک والی توحید, جس توحید کے اندر شرک کی آمیزش ہو, اس کی وجہ سے اگر پچھلی قومیں مشرک قرار پائیں, کافر قرار پائیں, تو ہم اگر شرک کی ملاوٹ والی توحید اگر رکھتے ہیں تو ہم مشرک اور کافر کیوں قرار نہیں دیے جائیں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے؟ ناموں کی کوئی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے کہ اگر اس کا نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے تو چاہے وہ خالص توحید کا حامل ہو اور چاہے وہ شرک کی ملاوٹ والی توحید کا حامل ہو, سب کچھ چلے گا, اس لیے کہ اس کا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے. پچھلی قومیں خالص توحید کی حامل نہیں تھی, شرک کی ملاوٹ والی توحید رکھتی تھی. اور عجیب بات ہے, قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جن جن چیزوں کا اعتقاد ہم اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں, مشرکین مکہ بھی وہی وہی اعتقاد رکھتے تھے اللہ کے بارے میں. اللہ فرماتا ہے, اے ہمارے رسول, آپ ان سے پوچھیے, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. آپ کہہ دیجئے کہ تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ سوال. قل من يرزقكم من السماء والأرض, آپ ان سے پوچھئے کہ ان کو, تم کو زمین اور آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ ان سے پوچھئے کہ امن یملک السماء والابصار, قوت شنوائی کس نے دی, قوت بینائی کس نے دی؟ کون قوت شنوائی کا مالک ہے اور کون قوت بینائی کا مالک ہے؟ اور ان سے بھی پوچھئے, من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور آپ ان سے یہ بھی پوچھئے, من یدبر الامر, یہ کائنات کے اندر تدبیر کون کرتا ہے, کائنات کے اندر تصرف کون کرتا ہے؟ کائنات کا نظم و ضبط کس کے اختیار میں ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کفار کہیں گے کہ اللہ. دیکھیں گویا کہ کفار کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ زمین اور آسمان سے روزی اللہ ہی دیتا ہے، قوت شنوائی کا مالک وہی ہے، قوت بینائی کا بھی مالک وہی ہے، زندہ کو مردہ سے وہی نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے وہی نکالتا ہے، کائنات کے اندر متصرف وہی ہے، کائنات کا نظم و ضبط وہی سنبھال رہا ہے. ایک جگہ پوچھا گیا، اے ہمارے رسول آپ ان سے پوچھئے، سورہ، یہ تو آیت جو میں نے ابھی پڑھی یہ سورہ یونس کی ہے، اور سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ ان سے پوچھئے، قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، آپ ان سے پوچھئے کہ زمین کس کی ہے، قل لمن الارض، زمین کس کی، ومن فیها، اور زمین کے اندر جو جو چیزیں کس کی ہیں. سیقولون للہ قل افلا تذکرون، ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ کی ہیں، یعنی قل لمن الارض، زمین کس کی، یہ کہیں گے اللہ کی، ومن فیها، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ساری چیزیں کس کی، اللہ کی. یہ جواب کفار کا ہے، مشرکین کا ہے. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ آیت سورہ لقمان کی ہے، 21ویں پارے کی. آپ ان سے پوچھئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. گویا کہ مشرکین مکہ کا، کافرین مکہ کا یہ جواب تھا کہ آسمان کا خالق بھی اللہ ہے اور زمین کا خالق بھی اللہ ہے. اب سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ان سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کافر کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا. بتائیے اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ کافر کہے جانے کے مستحق ہیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے. پھر اللہ نے ان کو نارے جہنم کی وعید کیوں سنائی؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ان کے لیے کیوں مقرر کر دیے؟ یہ کیوں فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے؟ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ روزی دینے والا اللہ، قوت شنوائی اور بینائی کا مالک اللہ، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اللہ، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اللہ، کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، کائنات کی تدبیر و انتظام کرنے والا اللہ، ان کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان سے بارش نازل کرنے والا اللہ، زمین اور آسمان کا خالق اللہ، بھائی. اور جب وہ لوگ دعا کرتے تھے تو جانتے دعا کیسے کرتے تھے؟ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اے اللہ، ایسے وہ لوگ بھی بولتے تھے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اللہم، وہ لوگ بھی اللہم ہی بولتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے تھے کہ میں جو دین لے کر کے آیا ہوں وہ دین برحق ہے، تم لوگ جس دین کو مانتے ہو وہ دین دین باطل ہے، جس موقف کو تم نے اختیار کر رکھا ہے وہ موقف صحیح نہیں ہے، جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو جھنجھلا کر کے کافر کیا بولتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قول نقل فرمایا. دیکھیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، دیکھیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ کافر کہتے ہیں اے اللہ، اللہم، اے اللہ، ان کانا ہذا ھو الحق، اگر حق محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناد پر ہیں تو فامطر علینا حجارتا من السماء, تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا. یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم لوگ حق پر ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر کے آئے. تو وہ دعا کرتے تھے, کہتے تھے اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے اوپر ہے تو فامطر علینا حجارتا من السماء اغیثنا بعذاب الیم, تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا. بتائیے دعا کرنے کے لیے ان کے ہاتھ جب اٹھتے تھے تو اللہ کے سامنے اٹھتے تھے, پھر ہم جیسے اللہم کہتے ہیں دعا میں وہ لوگ بھی اللہم ہی بولتے تھے, پھر ان کو کافر کیوں کہا گیا, ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ ایک سبب سے. کیا سبب؟ کیا تھا کہ وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے, اس غرض سے غیر اللہ کو وسیلہ بناتے تھے, اس غرض سے کہ تاکہ یہ لوگ دعا کر کے یا اپنی پوزیشن کی وجہ سے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں, ہم گنہگار ہیں تو اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی کروا دیں. بس. اور سورہ زمر میں یہی وجہ بتائی گئی ہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی جو عبادت کر رہے ہیں, ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں, ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں, مورتیوں کے سامنے, مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. بس. درمیان میں وسیلہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافر اور مشرک گردانا, واسطہ ماننے کی وجہ سے, وسیلہ ماننے کی وجہ سے. ورنہ قرآن نے بتایا کہ جیسے عقیدے تمہارے ایسے عقیدے ان کے بھی تھے, لیکن چونکہ انہوں نے مجھ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں وسیلے بنا رکھے تھے, ان وسیلوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اور ان کے اوپر کافر کا حکم لگایا گیا اور مشرک کا حکم لگایا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید ان کی خالص نہیں رہ گئی تھی, سب کچھ ماننے کے بعد بھی سارا گڑ گوبر کر دیا تھا انہوں نے درمیان میں بزرگوں کا وسیلہ لا کر کے. اسی بزرگوں کے وسیلے نے سارا گڑ گوبر کر دیا, سب کچھ ماننے کے بعد بھی مشرک قرار پائے, کافر قرار پائے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے, کفار مکہ سے یہ کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, تم نے سارے معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا, یہ تو ایک عجیب بات ہے. یعنی بہت سارے معبود ہیں, تمام معبودوں کو ملا کر تم نے ایک معبود بنا دیا کہ صرف ایک معبود کی عبادت ہونی چاہیے. یہ سورہ صاف کی آیت ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بہت سارے معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کے اندر ان کی ایک حرکت نقل فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, کہ جب خالص اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے, اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے, اللہ کی قدرت بیان کی جاتی ہے, اس کا جلال بیان کیا جاتا ہے, تو ان کے دل بھیجے جاتے ہیں, مجلسوں میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, بوریت محسوس کرتے ہیں, ان کے چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, جب اللہ کے علاوہ غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. فلاں پیر ہوا میں اڑا, واہ کیا کہنا سبحان اللہ, فلاں صاحب پانی کو برچل, واہ کیا کہنا سبحان اللہ. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کی جاتی ہے, چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے منہ کڑوا ہو رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں, مجھے تو مانتے ہیں لیکن جب میرا تذکرہ ہوتا ہے, میری قدرت بیان کی جاتی ہے تو چہرے پر 12 بج جاتے ہیں, دل بھیجے جاتے ہیں, اور جب غیر اللہ کا بیان ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. دیکھو مجھے ماننے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے میری خدائی میں دوسروں کو بھی شریک کر رکھا, اس وجہ سے یہ کافر قرار پائے, اس وجہ سے یہ مشرک قرار پائے. مانتے تو مجھے ہیں لیکن میرے ساتھ انہوں نے دوسروں کو بھی شریک کر رکھا ہے, اس وجہ سے یہ کافر ہیں, اس وجہ سے یہ مشرک ہیں. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان اشرک تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر, کہ جب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلایا جاتا ہے, دعی اللہ وحدہ صرف اللہ کو بلایا جاتا ہے, کفرتم تو تم انکار کر دیتے ہو, وان اشرک تؤمنوا اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے تو تم ایمان لاتے ہو. اس کا مطلب صرف اللہ کو نہیں مانتے تم, اللہ کے ساتھ شریک کر کے تم ایمان لاتے ہو, اور اللہ کے ساتھ اللہ کو ماننا شریک کر کے, اسی کا نام تو شرک ہے. گویا کہ اللہ کو اگر کوئی مانتا ہے لیکن دوسروں کو شریک کر کے تو یہ ماننا ماننا نہیں ہوا. جی اب کوئی آدمی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نفع دیتا ہے, اللہ نقصان پہنچاتا ہے, یہ عقیدہ رکھے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ بابا بھی نفع پہنچاتے ہیں بابا بھی نقصان پہنچاتے ہیں, یہی تو شرک ہے, یہی تو شرک ہے. اور اسی شرک کی وجہ سے ان کو کافر اور مشرک کہا گیا, اور یہ لوگ یہی سب کر کے سب سے بڑے مومن اور سب سے بڑے مسلمان بنے ہوئے, جبکہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. جیسا عقیدہ ان کا تھا ویسا عقیدہ ان کا ہے, فرق یہ ہے کہ وہ کھڑے کی پوجا کرتے تھے یا پڑے کی پوجا کرتے تھے, وہ بھی پتھر کے ہوتے تھے, قبر میں پتھر کے ہوتے, سیمنٹڈ ہوتی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے حضرت عائشہ سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. رواہ البخاری. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں جس سے اٹھ نہیں سکے آپ, اسی مرض میں آپ کا انتقال ہو گیا, اس مرض میں آپ نے فرمایا کہ اللہ یہود اور نصارہ کے اوپر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, تو جب یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ان پر. اب یہ لوگ اگر قبروں کو, بزرگوں اور اولیاء کی قبروں کو اگر یہ لوگ سجدہ گاہ بنا لیں, وہاں سجدے کریں, وہاں رکوع کریں, وہاں ان سے جو ہے مدد مانگیں, استعانت کریں, وہاں استغاثہ کریں, تو کیا یہ اللہ کے اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کی دو بیویاں, ایک حضرت ام حبیبہ اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ہجرت کے وقت جب ایک ہجرت مکہ سے ہوئی ہے کس طرف؟ حبشہ کی طرف, اور ایک ہجرت ہوئی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف. تو پہلے جب ہجرت کا حکم ہوا تو جانتے صحابہ کرام کہاں گئے ہیں؟ حبشہ چلے گئے تھے. یہ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے صحابہ کرام کی وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے, دوسری ہجرت مکہ کی طرف ہوئی ہے. اسی وجہ سے بعض لوگ دو دو ہجرتوں کا ثواب پانے والے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو گویا کہ بعض لوگ دو دو ہجرتوں کا ثواب پانے والے ہیں. تو جب پہلی ہجرت کی اجازت ملی تو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے. اس میں آپ کی دو بیویاں حضرت ام حبیبہ شادی سے پہلے اور حضرت زینب, یہ وہاں تھی ہجرت کر کے گئی تھی. تو وہاں ایک کلیسا کا گرجا گھر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت زینب اور حضرت ام حبیبہ نے حبشہ کے اندر جو گرجا گھر دیکھا تھا اس گرجا گھر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے لگی کہ اللہ کے رسول کیا گرجا گھر تھا وہ, ہم لوگوں نے دیکھا اور اس کے اندر وہ لوگ عبادت کرتے تھے, اس کے اندر انہوں نے تصویریں بنا رکھی تھی اور کیا حسین نقش و نگار تھے اور کتنا حسین گرجا گھر تھا. تو جب اس کی تعریفیں کرنے لگی حضرت زینب حضرت ام حبیبہ, انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ گرجا گھر حبشہ میں دیکھا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ جب کوئی نیک آدمی مرتا تھا اذا مات الرجل الصالح فیہم, ان کے درمیان جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے, عبادت گاہ بنا دیتے تھے, اور پھر اسی مسجد کے اندر ان کی تصویریں بھی لگا دیتے تھے. اولئک هم شر الخلق, یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں. اللہ اکبر. اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا, اذا مات رجل الصالح, جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو وہ لوگ اس کی قبر کے اوپر قبہ بنا لیتے تھے اور اس کی عبادت کرنے لگتے تھے اور اس کی تصویر بنا لیتے تھے. اولئک هم شر الخلق, یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں. اب بتائیے وہ لوگ اگر کسی آدمی جو نیک آدمی ہو, صالح آدمی کے مرنے کے بعد اس کی قبر پکی بنا کر کے وہاں رکوع اور سجدہ کرنے لگتے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو بدترین مخلوق کہا. اب اگر کوئی نیک آدمی مر جائے اور اس کی قبر بنا کر کے لوگ عبادت کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہے, کیا سب سے اچھے لوگ ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین مخلوق ہے یہ لوگ. اور تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اور حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. کون سی قبریں؟ وہ قبریں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں, جہاں پر عام طور پر لوگوں کو دفنایا جاتا ہے, وہاں پر عورتوں کو جانے کی اجازت ہے, لیکن اس شرط پر کہ جا کر کے وہاں کوئی ٹنٹ گھنٹ نہیں کریں گی, نوحہ نہیں کریں گی, ماتم نہیں کریں گی, وہاں کوئی بدعت نہیں کریں گی. لیکن یہاں جس قبر پر جانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت, یہ وہی قبریں جو قبرستان سے الگ ہٹ کر بنائی گئی. اس لیے کہ قبرستان میں ٹوٹی پھوٹی قبریں رہتی ہیں, ان کو دیکھ کر کے آدمی کا دل تڑپ جاتا ہے. دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے زمین کے اوپر چل رہے ہیں, چل رہے تھے, اور آج منو من مٹی کے نیچے ہیں, ان کی قبریں اجڑی ہوئی ہیں. ان کو دیکھ کر کے آخرت یاد آتی ہے, ان کی قبریں دیکھ کر کے اللہ یاد آتا, آخرت یاد آتی ہے. عام قبرستان کا بیان ہے, یہ قبریں عام قبرستان سے الگ ہیں, قبرستان سے الگ بنا دیا جاتا ہے. ان کو درگاہ بولتے ہیں, درگاہ. وہ قبریں الگ ہیں, وہ قبرستان میں جو قبریں ہوتی ہیں وہاں جانے کے بارے میں حکم ہے کہ وہاں جاؤ, وہاں جانے سے آخرت یاد آتی ہے, موت یاد آتی ہے. اور یہ عظیم الشان درگاہیں دیکھنے کے بعد موت یاد آتی ہے؟ نہیں, وہاں جاتا ہے آدمی تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ کیسی قسم کرسی کے عالم میں یہاں ہے, کیسے کیسے محلوں میں رہ رہے تھے لوگ اور آج ٹوٹی پھوٹی قبروں میں ہے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے وہ قبریں دیکھ کر کے, لیکن یہ عظیم الشان درگاہیں دیکھ کر کے آدمی کو آخرت یاد نہیں آتی. تو جو قبر آخرت یاد نہ دلا سکے, اسی قبر کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ ایسی قبر کی کوئی عورت اگر زیارت کرتی ہے تو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. اور ایسے لوگ جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے والے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت, والمتخذین علیہ المساجد, ان کے اوپر مسجدیں بنانے والوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. یہ تمام وعیدیں موجود ہیں احادیث میں. لیکن پیٹ کا برا ہو, عیش و آرام کا برا ہو, عیاشیوں کا برا ہو, کہ ان حدیثوں کی موجودگی میں بھی لوگ بڑے تم طرح کے ساتھ قبروں کو پکا بنا رہے ہیں, قبروں کو سجدگاہ بنا رہے ہیں, اور وہاں وہ تمام حرکتیں کرتے ہیں جن کو دیکھ کر کے ایک مسلمان کا سر شرم سے جھک جائے, کہ وہ ساری چیزیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں صاحب قبر کے سامنے وہی ساری چیزیں کرتے ہیں. ایک بات میں نے ایک جگہ بتائی تھی اس سے پہلے کہ عجیب مناسبتیں ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا, برابر جیسے الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا برابر, اور اپنے رسول کو کیا کہا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اپنے آپ کو رب العالمین کہا, اپنے رسول کو رحمت للعالمین کہا, اور اپنی کتاب کے بارے میں ان ہوا الا ذکر للعالمین, قرآن کو فرمایا کہ یہ عالمین کے لیے ذکر ہے ذکر للعالمین, اور اپنے کعبہ کے بارے میں فرمایا وہدا للعالمین, اپنے بارے میں فرمایا میں رب العالمین, رسول کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین, اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا ذکر للعالمین, اور کعبہ کے بارے میں فرمایا ہدا للعالمین. ذرا غور کرو کاہے کے لیے, کاہے کے لیے, میں رب العالمین ہوں, میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. جی اگر کوئی میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے میری عبادت کے ساتھ ساتھ تو یہ شرک ہے. اور میرا رسول رحمت للعالمین ہے, جس طرح میری عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں, ایسے ہی میرے رسول کی اتباع کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں کر سکتے. اس میں ڈائریکٹ تقلید کا رد ہے. جیسے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں, اسی طرح میرے رسول کی اتباع کے علاوہ کسی اور کی اتباع جائز نہیں ہے, چاہے وہ کوئی امام ہو, چاہے وہ کوئی پیر ہو, چاہے وہ کوئی صوفی ہو, چاہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو, میرے رسول کی اتباع کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں ہوگی. اس کی وہی بات مانی جائے گی کسی پیر کی کسی بزرگ کی, اس کی وہی بات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا ہو. قرآن و حدیث کے معیار پہ جو بات پیر کی صحیح قرار دی گئی ہے وہی بات پیر کی مانی جائے گی, ورنہ اور کوئی بات نہیں مانی جائے گی. تو اللہ رب العالمین ہے, کیا مطلب, اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں, میرے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں, میرا رسول رحمت للعالمین ہے, میرے رسول کے علاوہ کسی کی اتباع جائز نہیں, اور ان ہوا الا ذکر للعالمین, میری کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو دستور عمل بنانا حرام ہے ناجائز ہے, میری کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو دستور العمل بنا لے وہ کافر ہے, اسی طرح وہ ہدل للعالمین, میرا کعبہ میرا جو گھر ہے خانہ کعبہ بیت اللہ میرا گھر وہ ہدل للعالمین ہے, یہاں جو کام میرے گھر کے لیے مخصوص ہے کہیں اور اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ میرے کعبے کی توہین کرتا ہے, صرف کعبہ کا طواف ہے, اگر کعبے کے طواف کے علاوہ کسی قبر کا طواف کرتا پکا مشرک ہے کافر ہے وہ, اس لیے کہ طواف صرف اللہ کے گھر کے لیے ہے, طواف صرف اللہ کے گھر کے لیے, اس لیے کہ ہدل للعالمین ہے, اور وہاں جو پتھر رکھا ہوا ہے صرف اسی کو چوما جائے گا, اس لیے رسول نے چوما. اب اگر کوئی کسی قبر کو چومتا پکا مشرک ہے, پکا کافر ہے وہ, اس لیے کہ چاروں مناسبتیں آپ دیکھیے, اللہ نے اپنے کو رب العالمین کہا, اپنے رسول کو رحمت للعالمین کہا, قرآن کو ذکر للعالمین کہا, اور اپنے کعبہ کو ہدل للعالمین کہا. کیا مطلب ہے اس کا, میں رب العالمین, میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں, کوئی اگر عبادت کرتا ہے میرے علاوہ کسی کی مشرک اور کافر ہے, میرا رسول رحمت للعالمین ہے, اس کی اتباع کے علاوہ کسی اور کی اتباع اگر کی جائے تو یہ شرک پھر رسالت ہے, اسی طرح میری کتاب ہے, اگر میری کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو کوئی دستور عمل بناتا ہے اپنی زندگی کا دستور بناتا ہے وہ آدمی مشرک ہے, وہ آدمی کافر ہے, اسی طریقے سے میرا کعبہ ہدل للعالمین ہے, یہاں میرے گھر کے لیے جو چیز ہے مخصوص ہے جیسے طواف کرنا, وہاں ایک پتھر کو چومنا, اسی طریقے سے وہاں مقام ابراہیم کے اوپر دو رکعت نماز پڑھنا, اگر میرے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف ہوتا ہے, میرے گھر کے علاوہ کسی اور پتھر کو چوما جاتا ہے, ایسا آدمی بھی مشرک ہے, اور ہدل للعالمین جو قبلہ ہے اس کے خلاف کرتا ہے. دیکھ لیا آپ نے, یہ مطلب ہے مناسبتوں کا, میں رب العالمین, میرا رسول رحمت للعالمین, اور میری کتاب ذکر للعالمین, اور میرا کعبہ ہدل للعالمین, اور کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا, للعالمین کا لفظ نہیں آیا کہیں. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آئیے عبادت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ طریق المعبد, عربی میں بولتے ہیں ایسے راستے کو جو کافی روندا جائے, یعنی جس پر آمد و رفت زیادہ ہو, ظاہر ہے جس پر قدم زیادہ پڑیں گے, جس راستے پر زیادہ آمد و رفت ہو, آنا جانا لوگوں کا ہو, وہ زیادہ پیروں سے روندا جاتا ہے, اور جو زیادہ پیروں سے روندا جاتا ہے وہ زیادہ ذلیل ہوتا ہے. تو ایسا راستہ جس پر آمد و رفت زیادہ ہو, عربی میں ایسے راستے کو طریق المعبد کہتے ہیں. طریق المعبد, طریق معنی راستہ, وہی پاس, طریق معنی پاس راستہ, اور محبت مینس بیٹن, یعنی یوں کہہ سکتے موسٹ بیٹن, بہت زیادہ روتا ہوا, یعنی بیٹن پاتھ. ایسے راستے کو طریق المحبت کہتے ہیں جس راستے کے اوپر آمد و رفت زیادہ ہو. جس راستے کے اوپر آمد و رفت زیادہ ہوگی, قدم زیادہ پڑیں گے, اور وہ راستہ اتنا زیادہ ذلیل ہوگا, جتنا قدم پڑے اتنا زیادہ ذلیل ہوتا ہے. تو گویا عبادت کا مطلب ہوا حد درجہ ذلیل ہونا, جیسے وہ راستہ جس پر کثرت سے لوگ آئے جائیں اور وہ راستہ بہت ذلیل ہو جاتا ہے, ایسے ہی عبادت نام ہے اللہ کے حضور میں سب سے زیادہ ذلیل بن جانا. اور ایک نقطہ یاد رکھا جائے کہ جب عابد حد سے زیادہ ذلت ظاہر کرتا ہے تو معبود کی تعظیم اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جتنا کم ذلت ظاہر کرے اتنی کم تعظیم ہوگی, جتنا زیادہ ذلت ظاہر کرے اللہ میں بہت پریشان, بس جتنا ذلت ظاہر کرے معبود کی اتنی ہی تعظیم ہوتی ہے, اور اسی کا نام عبادت ہے. اللہ کے سامنے حد درجہ ذلیل ہو جانا, جب جتنا ذلیل ہو جائیں گے آپ اللہ کی اتنی ہی تعظیم کریں گے آپ. جتنا زیادہ آپ ذلیل ہوئے اتنا زیادہ اللہ کی آپ نے تعظیم کی, اور حد درجہ ذلیل ہونے کا نام عبادت ہے. جیسے اس راستے کو طریق المحبت کہتے ہیں جس پر لوگ کثرت سے آئے جائیں, اور جس راستے کے اوپر کثرت سے پیر پائیں وہ راستہ اتنا زیادہ ذلیل ہوتا ہے, اسی سے لفظ عبادت ہے. حد درجہ ذلیل ہو جانا کا نام عبادت ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. کسی اور کے لیے ذلیل, بابا میں بہت پریشان ہوں, بہت بہت آج, یہ دیکھو یہ عبادت ہے, اس لیے کہ یہ ذلت صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے. اس لیے کہ ذلیل ہوئے تو تم نے جس کے سامنے یہ ذلت ظاہر کی اس کی تعظیم ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے علاوہ کسی کے سامنے اپنے بندے کو ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا. اسی وجہ سے یہ مشرک ہیں, اسی وجہ سے یہ کافر ہے, اگرچہ ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد, عبد جاتے عبد معنی بندہ, کسی غیر کے ساتھ عبد کا لفظ برداشت نہیں کیا. جانتے ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ ہم تو جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ تھا, ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا, وہ ان کی کنیت تھی. ہریرہ معنی بلی, اسی کی تصغیر ہے, تصغیر, تصغیر معنی کسی چیز کو چھوٹا بنانا, جیسے جندن معنی لشکر, اس کی تصغیر ہے جنید, چھوٹا لشکر. کتاب, کتاب معنی کتاب, کتیب, کتیب, کتیب میں کمپلیکس چھوٹی کتاب, عربی میں تصغیر بناتے ہیں. تو یہ تصغیر ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا؟ اب مانے باپ, اب مانے والا, اب مانے والا بھی بولتے. تو ابو ہریرہ چھوٹی بلی والا, وہ کہ انہوں نے بلی پال رکھی تھی اس وجہ سے ان کو ابو ہریرہ کہا جانے لگا. ابو ہریرہ چھوٹی بلی والے. اللہ تبارک و تعالی نے مکہ اور مدینہ کے اندر پاک جگہ پر کتے کو برداشت نہیں فرمایا, کتا نہیں ہے, دونوں جگہوں پر کتا نظر نہیں آئے گا, نہ مدینہ میں نظر آتا نہ مکے میں نظر آتا. بلی آپ دیکھ لیجئے, کبوتر آپ دیکھ لیجئے, کبوتر دیکھ لیجئے. اس لیے کہ ایک روایت موجود ہے, شاید اس پر ذوق کا حکم ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, تاہم جب آپ اندر داخل ہوئے تو وہاں کبوتر تھے, جب غیر طور میں آپ داخل ہوئے تو کبوتروں کا ایک اتنا لمبا لشکر رہتا ہے جیسے ٹڈی دل لشکر, اتنی تعداد میں کبوتر رہتے ہیں. اسی طرح بلیاں, اتنی خوبصورت بلیاں, بہت بڑی بڑی بلیاں, بہت خوبصورت, دیکھنے آتی تو پیار آ جائے, لیکن کتا آپ کو نظر نہیں آئے گا, کبوتر نظر آئیں گے اور بلی آپ کو نظر آئیں گی. اور عجیب بات ہے کہ بلیوں کے بارے میں کہا گیا کہ کہیں یہ گندگی نہیں کرتے کعبہ وغیرہ میں یا مسجد نبوی میں. عجیب بات ہے, پرندوں تک کوئی احترام ہے اللہ کے حرم کا, مسجد نبوی کا, جانوروں تک کوئی احترام ہے, کافر تک اس کا احترام کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر ان کا جانی دشمن خانہ کعبہ میں نظر آ جاتا بیت الحرام میں, تو جب تک وہ خانہ کعبہ کے دائرے میں رہتا تھا اسے مارتے نہیں تھے. اتنا احترام کرتے تھے مشرکین بھی اللہ کے گھر کا, احترام ہم نہیں کرتے. یہاں سے جاتے کہتے خانہ کعبہ کا امام وہابی ہے لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, الگ سے نماز پڑھ لیتے. تو بات تو بس بس وہاں جانے کے بعد بھی آدمی ویسے ہی لوٹا ہے جیسا گیا تھا. کتنی بڑی بدنصیبی ہے, کتنی بڑی بدنصیبی ہے. اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. تو ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹی بلی تھی, حرت المانے بلی, اس کی تصویر آتی ہریرہ چھوٹی بلی. تو چھوٹی بلی والا یہ ان کی کنیت ہے. نام کیا تھا؟ عبد شمس, سورج کا بندہ. کیا نام تھا؟ عبد شمس, سورج کا بندہ, سلیب آف سن, سورج کا بندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نام کے اندر شرک ہے. سورج کا بندہ, سورج کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج تو اللہ کی مخلوق ہے. آپ نے ان کا نام بدل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا. جانتے ہیں ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا. ان کا نام عبد شمس تھا. جب کافر تھے, جب کفر کے دائرے میں تھے, ابھی اسلام نہیں لائے تھے, تو ان کا نام جانتے کیا تھا؟ ابو ہریرہ کا. عبد شمس, سورج کا بندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام میں شرک دیکھا تو ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا. رحمان کا بندہ, سورج کا بندہ نہیں, رحمان کا بندہ. اور کنیت تھی ابو ہریرہ چھوٹی بلی والے, بلی پالک کی, تو ان کا نام نہیں ہے, نام تھا عبد شمس, اس کو بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھ دیا. یہ ہے ابو ہریرہ کا پہلا نام اور بعد کا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. یعنی آپ ناموں کے اندر شرک کو پسند نہیں فرماتے تھے. تو عبادت نام ہے حد درجہ ذلیل ہو جانے کا. اور جو کوئی اللہ کے علاوہ کہیں کسی سے ماں فوکل اسباب طریقے سے کوئی چیز مانگنے کے لیے ذلت ظاہر کرے تو جتنا زیادہ ذلیل ہو رہا ہے اتنا زیادہ جس سے مانگ رہا ہے اس کی تعظیم کر رہا ہے, اور یہی شرک ہے, اسی کو شرک کہتے ہیں. تو عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ حد درجہ ذلیل ہو جانا, کسی کی تعظیم کرتے ہوئے, اس کا نام عبادت. تعریف کیا ہوئی عبادت کی؟ حد درجہ ذلیل ہو جانا کسی کی تعظیم کرتے ہوئے. اب دیکھو میں تلوار لے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا, ابھی مارتا ہوں تیری گردن, مار دے. نہیں نہیں نہیں, مجھے مت مارنا, مجھے مت مارنا, یہ عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ ڈر کے مارے یہ عاجزی ظاہر کر رہا ہے. اور عبادت میں کیا ہے؟ تعظیم کی غرض سے اگر کوئی ذلت ظاہر کرے. جی, ایک بوسا دینا ہے قبر کا, ایک بوسا دینا ہے بیوی کا, ایک بوسا دینا ہے بچے کا, تو ایوری کسنگ از ناٹ ورشپنگ. ہر بوسا دینا یہ عبادت نہیں ہے. مثلا اگر آدمی اپنے بیٹے کو بوسا دے رہا, یہی کہتے ہیں نا, ارے اپنے بیٹے کو بوسا دیتے ہیں تو شرک نہیں ہے, اپنی بیوی کو بوسا دیتے ہیں تو شرک نہیں ہے, ہم اگر اولیاء اللہ کی قبر کو بوسا دیتے تو شرک ہو جاتا ہے. یہ مغالطہ ہے. اس لیے کہ کوئی آدمی اگر بچے کو بوسا دیتا ہے تو کیا تعظیم کی غرض سے دیتا ہے؟ آپ بہت بڑے ہیں, آپ حاجت روا ہیں, آپ نفع نقصان کے مالک ہیں, بچے کے بارے میں ایسا سیدھا رکھ کر کے چومتا ہے. اچھا, اور آپ کیا چومتے ہیں قبر کو؟ کیا سیدھا رکھ کر کے؟ آپ حاجت روا ہیں, آپ نافع ہیں, آپ نقصان پہنچانے والے. ظاہر ہے کہ بچے کے چومنے اور قبر کے چومنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہو. یہ عبادت ہے, وہ عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت نام ہے کسی کے سامنے حد درجہ ذلیل ہو جانا تعظیم کی خاطر, بغرض تعظیم, اس کو عبادت بولتے ہیں. اچھا, عبادت تین طریقے سے ہوتی ہے, زبان سے عبادت, بدن سے عبادت، مال سے عبادت، تین طرح سے عبادت ہوتی ہے. اور اللہ اکبر نماز کے اندر آپ دیکھیے تو التحیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دعا ہمیں سکھائی ہے کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. دیکھیے التحیات معنی زبانی عبادت ہے، زبانی عبادت، زبان سے جو عبادت ہوتی ہے جتنی بھی عبادت ہے للہ سب اللہ کے لیے، وہ صلوات اور بدن کی جتنی عبادتیں سب اللہ کے لیے، وہ طیبات اور مال کی جتنی عبادتیں وہ سب اللہ کے لیے. زبان کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، بدن کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، مال کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. اب غور کیجئے زبان کی عبادت کیا ہے، دعا، اے اللہ مجھے معاف کر دو، اے اللہ میں پریشان ہوں میری پریشانی دور فرما، دعا کیا ہے زبان کی عبادت دعا. اور یہاں پر تحیات تو کیا بولتے ہیں، التحیات للہ، یہ تو بولتے ہیں تمام زبان کی عبادت ہے اللہ کے لیے. اور جب نماز سے باہر نکلتے ہیں تو دوسرے سے کہتے ہیں بابا ذرا میری مدد کیجئے، جھوٹ بولتا ہے نماز کے اندر پاجی جھوٹ بولتا ہے. یہاں کہتا ہے ساری عبادتیں زبان کی اللہ کے لیے، اور باہر نکلتا ہے تو غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے. یہاں اقرار کرتا ہے کہ ساری زبان کی عبادت ہے اللہ کے لیے، اور وہاں غیر اللہ سے دعا کرتا ہے. اب تحیات میں کیا بولتا ہے، اب تحیات میں نے زبان کی عبادت ہے، ساری زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے، وہ صلوات اور بدن کی عبادتیں، بدن کی عبادت یعنی زبان کی عبادت ہے کہ اللہ ہی کی تعریف کی جائے، تعظیم کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وظیفہ کیا جائے، اللہ کے نام کا ورد کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع طلب کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقصان کے دور ہونے کی جو ہے درخواست کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ زبان سے ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹی مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دکھ درد دور کرنے کی دعا مانگی جائے. یہ ساری چیز ہے اب تحیات کے اندر آ گئی، تمام زبانی عبادت ہے للہ اللہ کے لیے. اب وہ سلوات بدن کی عبادت ہے، رکوع اللہ کے لیے بدن کی عبادت ہے، سجدہ اللہ کے لیے بدن کی عبادت ہے، اسی طریقے سے قیام یہ صرف اللہ کے لیے. اب کوئی آدمی قبر کے سامنے قیام کر کے کھڑا ہو جائے جھوٹ بولتا ہے، نماز میں تو بولا وہ سلوات تمام بدن کی عبادت ہے اللہ کے لیے، وہاں کھڑا ہو گیا قبر کے سامنے قیام کی حالت میں رکوع کر رہا ہے سجدے کر رہا ہے. اور یہاں کیا بول، کیا تعلیم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، کہ یہاں اقرار کرائیے کہ تمام زبان کی عبادت ہے اللہ کے لیے، بدن کی عبادت ہے اللہ کے لیے، اور مال کی عبادت ہے. مال کی عبادت کیا ہوتی ہے، قربانی اللہ کے لیے، جہاں مزار پر بکرا کاٹ رہا ہے بدن کی عبادت ہے طواف، یہ صرف اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ ہے، دوسرے گھر میں جا کر کے طواف کرتا ہے. بدن کی عبادت کے بارے میں اقرار کرتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے، باہر نکلتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. مال کی عبادت ہے، نظر صرف اللہ کے لیے، چڑھاوا صرف اللہ کے لیے، بھیڑ صرف اللہ کے لیے، نظر صرف اللہ کے لیے، قربانی صرف اللہ کے لیے، سب وہ اقرار کرتا ہے. طیبات مال کی تمام عبادت ہیں. مالی عبادت کیا ہے، نظر، نیاز، بھیڑ، منت، سماجت، یہ ساری چیزیں، نظر، نیاز، بھیڑ، قربانی، یہ سب مالی عبادت ہیں. اور التحیات میں یہی کہلوایا جاتا ہے اس سے، سب بول، زبانی عبادت ہے سب اللہ کے لیے، بدنی عبادت ہے سب اللہ کے لیے، وہ طیبات مالی عبادت ہے سب اللہ کے لیے. اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کا بالکل اپوزٹ کرتا ہے. اب التحیات کے اندر اور کیا کیا گڑبڑیاں کرتا ہے، اب دہو اور رسولو کے اندر کیا گڑبڑی کرتا ہے، اللہم صلی کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ کل اس کی تفصیل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.